لمبے وقت کی رکھے. آئیے, توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوں گا توبہ استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ استغفار اپنے گناہوں پر بھی, بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے, اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں, وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو, رجوع کرنے والوں کو, گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو, صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ, اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے, پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے, اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ, کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں, لمن تابا, جو میری طرف رجوع کرتا ہے, جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں, لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا, وہ ایمان والا ہو, وہ عمل صالحا, اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے, اس معاملے پہ بڑھ جائے. تیسرا فائدہ, چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ, چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے, اللہ غم سے نجات دیتا ہے, پریشانیوں سے نجات دیتا ہے, مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ, تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے, یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے, مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے, تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے, غم بھی دور ہوتے ہیں, اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے, روزی سمجھتے ہیں نا آپ, رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا, گمان بھی نہیں کیا ہوں گا, فہم میں بھی نہیں لایا ہوں گا اس. آئیے حدیث اس طرح سے, ابو داؤد کی روایت ہے, تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے, پکڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم, سمجھتے ہیں آپ, آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے, پریشان حال نہیں ہے, بتائیے مجھے, وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں. ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ, اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا, ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے, ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا, صرف تنگ دستی اور کشادگی سے تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو, سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھے, سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت, ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا, ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے, میں غم زدہ ہوں, استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے, استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے, استغفار کی کثرت کیجیے. کیجیے تو صحیح, آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے, استغفار کیجیے. اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹیٹی وائز بہت ہے, لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے. استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے. تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں ہمارے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا، لوہے کی زنجیریں تھیں وہ بیڑیاں، بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھی، ٹوٹ گئی. میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی اور اس پہ سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر، اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گھومنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کے، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی، آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے. چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے چار فائدے رکھ رہا ہوں. چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو، جو انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کریں گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دینی ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے، ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کروں گے تو آسمان سے بہترین موسلا دار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا ویمددکم باموالٍ وبنین، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. ویمدد، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالٍ وبنین، مال میں، روپیوں اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے، تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہوں استغفار کی کثرت کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت کیجیے، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کروں گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک، پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے گا. چار فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں، بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. دسواں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے، انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو तो स्पॉट मिटा दिया जाता है, वाइप आउट कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो तौबा और इस्तगफार नहीं करता तो दाग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है, याद रखिए। तो अगर इंसान तौबा इस्तगफार करता है तो दिल साफ हो जाते हैं, वो धब्बा दिल से निकल जाता है जो गुनाह की वजह से लग जाता है दिलों के ऊपर। लेकिन आज गुनाह करने के बाद भी हम कहां रुजू करते हैं, इस्तगफार करते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है हमारे दिल तो आज काले हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे आमाल काले हैं। इस्तगफार करने से धब्बा मिटता चला जाता है, गुनाह हुए इस्तगफार कीजिए, तौबा कीजिए, धब्बा मिट जाएगा, तो दिल काले होने से बच जाता है। और जब इस्तगफार करता है तो दिल चमका दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। इसी तरह 11वां फायदा तौबा इस्तगफार का वो ये है कि तौबा इस्तगफार से कितना ही गुनाह बड़ा गुनाह क्यों ना अल्लाह माफ कर देता है। तौबा और इस्तगफार जब इंसान करता है ना, कितना ही बड़ा गुनाह आपने और हमने क्यों ना किया हो, अल्लाह माफ कर, कितना ही बड़ा। और सबसे बड़ा दुनिया में गुनाह कौन सा है, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अगर शिर्क करने वाला भी तौबा करे सच्ची, तो सच्ची तौबा के बाद अल्लाह उसके शिर्क को भी माफ कर देता है, जिना को भी माफ कर देता है, कुफ्र को भी माफ कर देता है, निफाक को भी माफ कर देता है, हर किस्म के गुनाह को माफ कर देता है। और नमाज अगर छोड़ता है, तारे की सलाह है, नमाज छोड़ने वाला तो उसके गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन तौबा सच्ची हो, और तौबा की शरायत में भरा इंशाल्लाह आगे आऊंगा, लेकिन जो बात आयत गुजरी आगे वो ये है कि ईमान लाने के बाद अमले सालेह पे अड़ जाए, ये तौबा की शरायत है। वरना ये नहीं कि तौबा कर ली और अगला गुनाह करना फिर शुरू कर दिया। गुनाह करने से हर गुनाह की माफी, तौबा करने से हर गुनाह की माफी मिलती है, हर गुनाह की। शर्त यह है कि मौत से पहले या क़यामत को बड़ी अलामत आने से पहले ये कर लिया जाए, मौत से पहले। इसलिए कि आपने हदीस फरमाया, जब खरखराहट की आवाज़ गले में शुरू होती ना, नजात की हालत, मौत से करीब खरखर आवाज़ आती है गले से, इंसान मरने के करीब होता है, तो तब की गई तौबा कबूल नहीं होती है। जैसे कि फिरौन ने भी तौबा की थी जब वो गर्क हो रहा था, सही बुखारी की रिवायत, गर्क हो रहा था, मौत देख चुका था, तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं की और डूब के मारा गया। क्योंकि तो डूबते वक्त कहा मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, काम नहीं आई लेकिन तौबा। तो इससे पहले की मौत आए तौबा कर ले, या कोई अलामत आ जाए क़यामत की, तौबा जरूरी, याद रखिए। हर गुनाह की तौबा अल्लाह माफ करता है, लेकिन जिंदगी में याद रखिए, मरने से पहले, मरने से पहले और नजात की हालत, मतलब मरने के बाद और नजात की हालत से पहले अगर तौबा ना हुई तो फिर तौबा की गुंजाइश नहीं, याद रखिए। तो जो गुनाह हमसे हुआ हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच्ची तौबा अपने रब से कीजिए, याद रखिए, तौबा तो नसूहा कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज हमारा रब को हम पाएंगे कि वह हर गुनाह को माफ करता है। आइए 12वां फायदा, सच्ची तौबा करने से एक ऐसा अजीम फायदा है, सुनिए, सच्ची तौबा करने से अल्लाह गुनाहों को भी नेकी में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह, ऐसा कहीं होता है क्या, किसी का आपने नुकसान किया, नुकसान करने के बाद माफी मांगी और उसने उतने नुकसान के बदले आपको कुछ अता कर दिया। होता यह कि माफी दे दे तो बड़ी बात है, नहीं तो चीज भर की भी देना पड़ती, माफी मांगना पड़ती है, जिंदगी भर की दुश्मनी भी रहती बाकी। गुनाहों को नेकी में तब्दील करने अगर तौबा सच्ची हो तो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा कबीला आया अरब का जो लूटमार करता था, रास्तों मुसाफिरों को लूटता था और वही उनकी इनकम का जरिया था, खून खराबा, कत्ल, गारतगिरी, शिर्क और कुफ्र और लूटमार। वाय का अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तौबा है, मतलब हम अगर तौबा करना चाहते हो, क्या हमारी तौबा है जो इतने गुनाह हम जिंदगी में कर चुके हैं, और आज कौन सा ऐसा इंसान है दुनिया में जो माफी नहीं चाहता अपने गुनाहों के लिए। रास्ता ये है माफी का, रास्ता ये है माफी का। हर इंसान चाहता है उसे गुनाह माफ हो, हर इंसान रिपेंट करना चाहता है, तौबा करना चाहता है, इस्तगफार करना चाहता है अपने रब से, यह है तरीका तौबा का। तो कहा हमारी कोई तौबा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पूरी तवील आयत नाजिल की कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं, कत्ल करते हैं, ठीक है, और उसी में कुफ्र और शिर्क और कत्ल गारतगिरी में उनकी मौत आ जाती है, तो अल्लाह इनसे अजाब को नहीं हटाएगा। लेकिन आगे फरमाया जो कि जो है आयत इस तरह से अल्लाह फरमाता है, इल्ला मन ताबा वअमला अमलन सालिहन फाउलाइक युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनतन वकान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा, इन गुनाहों के बाद अगर कोई तौबा कर ले, शिर्क किया था, कत्ल किया था, जो कुछ किया था, अगर तौबा कर ले, वह आमना, और पहली शर्त ईमान लाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान है तो ईमान तो ईमान वाले हम है ही, उसके बाद दूसरी शर्त वह आमला अमलन सालेहन, और उसके बाद नेक काम शुरू कर दे, अमलन सालेहन फउलाइका, तो अल्लाह फिर इस अमल के बदले कि ईमान वाला है, सच्ची तौबा किया, उलाइका युबदिल्लाहु सय्यातिहिम, तो अल्लाह बदल देगा उनके गुनाहों को हसनात, नेकियों के अंदर। सुभानअल्लाह, और आगे फरमाया वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो गुनाह भी नेकी में तब्दील हो सकते हैं अगर सच्ची तौबा इंसान की हो तो। इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, अगर तुम इस कदर गुनाह करो کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیے. رائٹ کانٹیکسٹ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیے. لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے. تیرہویں چیز، تیرہواں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیات ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. چودھواں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا، وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں، ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے، جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، چونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا توں کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں، اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا، قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگیں گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، چونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی، کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں، استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان نون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیز، وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے، ہے نا؟ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوز چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے، اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے۔ اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہگار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کے آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق ہو کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے۔ اب آئیے، توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط۔